Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 14 lipca, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Stawką brązowy medal Ligi Narodów. Polscy siatkarze grają z Brazylijczykami. O zgodę narodową i zakończenie wojny w Polsce apeluje prezes PiS Jarosław Kaczyński. Kilkadziesiąt osób zatrzymanych podczas protestów opozycji w Moskwie. Polscy siatkarze zaczynają walkę o brąz Ligi Narodów. Właśnie teraz, dosłownie w tej chwili, w Chicago rozpoczyna się mecz o trzecie miejsce. Biało-czerwoni grają z Brazylią, którą niespodziewanie pokonali 3-2 w fazie grupowej Final Six. Minionej nocy w spotkaniach półfinałowych Polacy przegrali z Rosjanami 1-3, a Brazylijczycy ulegli Amerykanom 2-3. Finał Rosja-USA zaplanowano na pierwszą w nocy. Do zakończenia wojny w Polsce wzywa prezes Prawa i Sprawiedliwości. Podczas pikniku rodzinnego pod Radomiem Jarosław Kaczyński nazwał nasz kraj Wyspą Wolności. Lider PiS podkreślił, że Polska jest na pierwszym miejscu w Europie, jeśli chodzi o tempo rozwoju, i na czwartym na świecie, jeśli chodzi o większe państwa. I chcemy, by tak było dalej, ale to wymaga społecznej zgody i zakończenia wojny, która w Polsce się toczy, zaznaczył prezes partii rządzącej. Mówił też, że obecne władze dążą przede wszystkim do podniesienia poziomu życia mieszkańców wsi i małych miejscowości. W tym kierunku jest skierowane także to, co zaczęliśmy już robić, chociaż do końca jeszcze trochę czasu, czyli odtwarzanie połączeń, odtwarzanie komisariatów, poczt. To, co zostało zniszczone w tym poprzednim okresie, teraz będzie przywrócone. Będziemy dążyli do tego, by życie na polskiej wsi, w mniejszych miastach było takie same, jak jest życie w tych dużych ośrodkach. Do apelu prezesa PiS o zgodę odniósł się rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Stwierdził, że trudno uwierzyć w szczerość intencji, jeśli nie pada słowo przepraszam. Piknik koło Radomia zainaugurował cykl spotkań polityków PiS w całym kraju przed kampanią wyborczą do parlamentu. Moskiewska policja zatrzymała prawie 40 osób protestujących przeciwko eliminowaniu z list wyborczych kandydatów opozycji. We wrześniu Rosjanie będą wybierać deputowanych lokalnych władz. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według rosyjskich mediów niezależnych w całej Rosji komisje wyborcze utrudniają opozycjonistom start w wyborach. W obronie wolnych wyborów w Moskwie na ulicę wyszło ponad 2000 osób. Część z nich zablokowała dziedziniec budynku, w którym urzęduje komisja wyborcza. Interweniowała policja. Według portalu monitorującego zatrzymania do aresztów trafiło 38 osób, w tym liderzy opozycji Ilja Jaszyn, Lubow Sobol i Iwan Żdanow. Świadkowie twierdzą, że funkcjonariusze działali brutalnie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Drużyna Ukrainy wygrała Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. W finałowym meczu na stadionie warszawskiej Legii pokonała 1-0 reprezentację Holandii. Trzecie miejsce zajęli Belgowie. Zmagania podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych obserwowały na trybunach tłumy kibiców. Ukraina! Ostatni finałowy mecz oczywiście trzeba obejrzeć. A kto jest lepszy? Ukraina oczywiście. Lepsze mają dribbling z piłeczką, szybsi są, bardziej zaskakują wszystkich. Najlepiej technicznie to widzę, że Holendrzy, natomiast Ukraina wie się jak przebić dokładnie. Ukraina miała dobry doping i pewnie dlatego wygrywają. Fajnie jest też zobaczyć, tutaj inne reprezentacje też grają, a nie tylko Polska czy pobliskie kraje. A kibicujesz? Oczywiście z całych sił. A komu? Zdecydowanie Belgia. Atmosfera jest międzynarodowa zdecydowanie, bo widać, że jest wiele różnych drużyn z różnych zakątków świata, co jest ciekawe dosyć. To największy na świecie turniej piłkarski dla podopiecznych domów dziecka. Odbył się po raz 7. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro więcej słońca, ale może się chmurzyć. Przelotny deszcz na północy, zachodzie i na krańcach wschodnich, na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku także lokalnie burze. Na termometrach od 20 stopni nad morzem do 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy

Patrzę na zegar i wydaje mi się, że to niemożliwe, że to było dobę temu. Plus, minus, znaczy dobę temu i dwa kwadranse, no mniej więcej kwadrans przed 22. Ten utwór zabrzmiał na ostatnim występie tegorocznej edycji Progin Park w Warszawie, z tyłu, tym razem z tyłu za progresją. Nie w parku, dwa przystanki wcześniej. Z tymi przystankami to państwo pilnują mnie od trzech mniej więcej tygodni, ale doszliśmy, że 14 przystanków dzieliło w piątek dwa koncerty. I jedną linią tramwajową. Dwa koncerty, a jak to się złożyło, że akurat byliśmy na tym mniejszym, a nie na tym większym? No ale tak to czasami bywa. Dream Theater na koniec tego dwudniowego święta muzycznego. Wspaniały koncert, za krótki troszkę. Oni nas przecież przyzwyczajają do koncertów długich, no ale tak to jest, gdy zespołów jest wiele. Gdy rozstawaliśmy się ostatnio, to było we środę, tuż przed godziną 15, nikt jeszcze nie wiedział, co będzie nas czekać wieczorem tego dnia. Struggle me on, it's going straight to my name. Laying everybody low with a love song that he made. And he finds his street light and he steps out of the shade. He says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Goodness me, Miss Romeo, you nearly give me a heart attack." He's underneath the window, she's singing, "Hey lad, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people, hey lad. Anyway, what you gonna do about it?" Juliet, the dice was loaded from the start, and I lived, and you exploded in my heart, and I forgot. And when you're gonna realize it was just that the time goes wrong. Now we come up on a different street, and we both were streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, so now your dream is real. How can you look at me as if I'm just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, yeah, you promised me thick and thin. You just say, "Oh, Romeo, yeah." You know, I used to have a scene with him. But Juliet, when we made love, you used to cry. He said, "I love you like Yeah, you walk out on the high wire. Saronite. Pay no heed to the danger. Let's do it well. And your footsteps are forbidden, but with the knowledge of your sin, you throw your love to all the strangers in the caution. Kleju, to Love of Gold. Ale o czym ja Państwu mówię? Tę płytę znamy na pamięć od 35 lat, czyli można powiedzieć, te nagrania na pewno mają tyle lub więcej. I jakby porównać Romeo and Juliet sprzed lat z tym, które usłyszeliśmy teraz, w Krakowie i w Gdańsku, bo z tego co wiem, programy były identyczne. A no właśnie, Mark Knopfle postanowił chyba po raz pierwszy, to mu się zdarzyło, że będzie grał trasę koncertową bez najważniejszych utworów ze swojej kariery. Wymieńmy trzy chociażby. Wymieńmy Sultanów Swingu, wymieńmy Towarzyszy Broni, no i powiedzmy Telegraph Road i doklejmy jeszcze Prywatnego Detektywa. No ale po latach postanowił, że teraz będzie troszkę inaczej. Koncert piękny, kopiec mrówek przy właściwie każdym utworze. No i no tak będzie inaczej teraz troszkę. Musimy się przyzwyczaić, że artyści wpadną na pomysł, że reprezentować ich niekoniecznie musi to samo. Owszem, byli do tej pory, zdarzali nam się artyści, którzy przyjeżdżali i mówili, A ja już tego utworu nie będę grał. Ale z drugiej strony zdarzali nam się artyści, przypomnę Susan Vega, która powiedziała: ja się cieszę, że te dwa utwory moje wszyscy znają na świecie i gdy je zaśpiewam, to wszyscy są radośni. Piękne koncerty, krakowski przeżyłem, gdański mi opowiedziano, ale cieszę się, że on przyjechał i że jest nadal w takiej formie znakomitej. I że, no tak jak powiedział troszkę państwu, troszkę musi posiedzieć na krześle, nie wyłącznie, mniej będzie biegania po scenie, ale gdy dotyka struny, to, to przeszywa ten sam, ta sama strzała, co przed laty. Ma Knopfle. Czy to możliwe, że nam się tyle przydarzyło tych koncertów? A przecież przydarzyło się na pewno więcej. Myślę o chociażby artystach, którzy dziś mają koncert. No, był w Warszawie na Progin Park, a dzisiaj jest gdzieś chyba we Wrocławiu albo obok Wrocławia, Richie Kotzen. Dobrze. To teraz o artyście, który przyjedzie do nas za 13 dni. Będzie w Warszawie na Torwarze. Jest z najbardziej chyba w tej chwili znanego, w tej chwili, no tak, bo już zespołu trochę nie ma, ale on jest. Jeden z najukochańszych państwa zespołów od 50 prawie lat. No i co? I on postanowił, że on zagra bardzo, bardzo stare utwory. I prawdopodobnie zacznie tak. We'll be right back. chwili, gdy słuchają Państwo tego jednego z pierwszych nagrań grupy Pink Floyd, to Nick Mason gra koncert w Ravennie we Włoszech, ale potem jedzie do Niemiec, do Francji, do Holandii i na chwilę do Czech, w Pradze gra w Lucernie. I zaraz potem, 27 lipca, będzie tu, obok nas, na Torwarze. 27 lipca, w przyszłą sobotę. On już był w Polsce, to wiedzą Państwo, ale nie był tu z koncertem. Był tutaj, żeby opowiadać o swojej książce. I zgodził się wtedy porozmawiać ze mną. I pomyślałem, przyniosę Państwu te jego wypowiedzi, bo dawno ich Państwo nie słyszeli, to pierwsze, może nawet pokolenie i inne będzie je odbierać, a po drugie to ważne, bo gdy rozmawialiśmy, najwięcej miejsca zajęła rozmowa o ciemnej stronie. A tu Nick Mason chce na ciemnej stronie, chce nie przekroczyć granicy ciemnej strony. Fantastyczny pomysł utworów, których nie słyszy się lub nie słyszało na koncercie nigdy, a będzie można usłyszeć tak jak to było. No właśnie, nieporównywajmy tego. Nick Mason mówi tak. Ciemna strona księżyca stała się potężna, ale to nie jest tak, że nie potrafię powiedzieć dlaczego. It's not that I can't tell why. I think there are two points that I'm making. Są takie dwa miejsca, w których o tym opowiadam. One is that the first one is people tend to ask, was it a record that did you know how successful it was going to be? Ludzie pytali, czy wiedzieliśmy, jaki sukces ten album osiągnie. I oczywiście mówimy, nie wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy, że stworzyliśmy album lepszy niż cokolwiek wydane wcześniej. Ale żeby wiedzieć, że coś się sprzeda, to trzeba być albo troszkę szalonym, bo rock'n'roll nie ma reguł. Możesz stworzyć coś dobrego i ludzie tego nie kupią i odwrotnie. Więc jedyne, co wiedzieliśmy, to że wydaliśmy dobrą płytę i że daliśmy z siebie wszystko. Myślę, że kluczowym jest fakt, że złożyło się na to wiele elementów. Wiele z nich bardzo prostych. Jakość utworów, umiejętności Dave'a gry na gitarze, ale są też inne. Jednym z nich jest fakt, że materiał nagrywaliśmy w Abbey Road, a w tamtym czasie było to najdoskonalsze studio. Nadal jest jednym z najlepszych, ale wtedy po prostu nie miało konkurencji. No i studiów nie było tak wiele. Mieliśmy najlepszego inżyniera dźwięku, Alana Parkera. Poprawię się. Mieliśmy najlepszego inżyniera dźwięku, Alana Parsonsa. Mieliśmy wsparcie całej załogi Abbey Road. To był okres, w którym The Beatles prawie przestali nagrywać, a inżynierowie i technicy skierowali swoją uwagę na nas. Nie mówię, że byliśmy nowymi The Beatles, ale równie bacznie pilnowaliśmy jakości, a to zyskało nam przychylność zarówno wytwórni EMI, jak i personelu studia. I mówi dalej. Dodatkowo album miał swoje drugie życie jako płyta do testowania sprzętu stereo, bo uznano go za wzorzec. Eventually the record did have it had another life as a stereo test record. A lot of people bought it because były też komercyjne elementy, które powinny być brane pod uwagę. I think there were some commercial elements as well that should be borne in mind. It's very easy. W przypadku, gdy album odnosi sukces, mówi się, że to dlatego, że jest po prostu świetny i został nagrany przez świetnych muzyków. Jeśli płyta nie odniesie sukcesu, to mówi się, że zawiodła wytwórnia. W naszym wypadku wytwórnia była niesamowicie pomocna. Był tam człowiek nazwiskiem Basker Menon, szef Capitolu. I on, wydaje mi się, zasłużył się najbardziej, odnawiając oblicze tej firmy. Myślę, że dla mnie bardzo interesujące i ważne są teksty Rogera, których znaczenie dotarło do mnie szczególnie w ciągu ostatniego roku. Very interesting, for me, interesting stuff about the writing, the lyrics, Roger's lyrics, which has only occurred to me really in the last year or so, thinking about the record. Myślałem o tej płycie, and that is that bo te teksty powstały, Roger when he was 25, gdy Roger miał 25-27 lat, a odnoszę wrażenie, że one bardziej pasują do osoby w wieku 50 czy 60. Jest w nich wiele tematów, które nie dotyczą 25-latka, a bardziej dojrzałej osoby, która już coś w życiu przeżyła i zaczyna się nad tym zastanawiać. To być może element, który przemówił do grupy osób, która nie zwracała uwagi na teksty w muzyce rockowej, chociaż z drugiej strony to może zabrzmieć jak zarozumialstwo. Bo przecież Bob Dylan pisał już dla ludzi w każdym wieku 10 lat przed wydaniem Dark Side. Tak czy inaczej, teksty były ważnym elementem właśnie dlatego, że były tak inne. Powiedziałem wtedy, mówisz o ludziach, dla których angielski jest językiem ojczystym, ale jak wytłumaczysz, że ten album wzbudził tyle emocji w krajach, w których ludzie nie znali języka albo musieli tłumaczyć sobie teksty? Myślę, że bardzo prawdopodobne, że ponieważ zaczęliśmy być znani, też z powodu odrobiny wyabstrahowanej jakości naszej muzyki, Dark Side w jakiś sposób zmienił ten wizerunek, nawet jeśli bardziej wyrazistym przekazem niż to, co robiliśmy do tej pory. Ale pomijając ten aspekt, już wcześniejsze prace, chociażby Metal, umocnił przekonanie, że tworzymy muzykę poruszającą wyobraźnię. Jedną z rzeczy, do której wtedy zaczęliśmy przywykać, był sposób, w jaki nasi słuchacze odbierali muzykę. Podchodzili i mówili, tak, mam, zrozumiałem. Opisywali sceny, które tworzyły im się w głowie podczas słuchania. Myślę, że to była ta abstrakcyjna i romantyczna strona naszej muzyki, nawet poza tekstami. Głosy, efekty dźwiękowe. To poruszało wyobraźnię. I think triggered the imagination of people, even if they didn't have the full understanding of the lyrics. Nawet jeśli nie w pełni rozumieli teksty. No to zapytałem jeszcze, ale dla polskich słuchaczy to było również wołanie o wolność. Polska się zmieniała w latach 70., ale jednak wciąż, tak jak to chyba wspomniałeś, było to przechodzenie z systemu czarno-białego na technicolor. Powiedział tak, sądzę, że element polityczny, który był w muzyce, to bardzo ciekawy temat. Yes. I think the sort of political element of the music is a rather... It's a curious area because I don't think, I mean, the songs don't have an enormous political content. The earlier records actually have very little, although Dark Side was perhaps just the beginning of that. Wydaje mi się, że wcześniejsze nasze nagrania nie miały tego w sobie, a jeśli tak, to bardzo mało. Dark Side wydaje być się pierwszym, który to zapoczątkował. Myślę, że był to swego rodzaju koncept. Muzyka wydawała się być tak radykalna. Wiele rzeczy, które zrobiliśmy wtedy, spowodowały, że nasza muzyka wyrwała się z nurtu muzyki nazywanej rock'n'rollem, choćby jej arytmiczność i dynamiczność, która przechodziła z cichej w głośną i z powrotem, nie tak jak rock'n'roll. Reasumując, myślę, że ten wątek polityczny był bardziej abstrakcyjny. No dobrze, to jest mały fragment tej opowieści Nicka Masona, ale myślę, że dla tych, dla których muzyka Pink Floyd była, jest i chyba jeszcze pozostanie ważna. Spore i dobre przypomnienie. Wspomniał Nick Mason album Metal. Wydobyłem go wczoraj, posłuchałem sobie i zadziwiłem się, jak to możliwe, że dekady, może 25 lat, może 30, nie odtwarzałem Państwu na przykład, a jest w programie, będzie i on to zagra, tego cudeńka. Thank you. Takie dźwięki na długo grającej rockowej płycie. Patrzę na tę okładkę. Ona jest z podpisem Nicka Mason. Patrzę na tę okładkę One of These Days, A Pillow of Winds, Fearless, przed chwilą odtworzony Saint-Tropez, Shimus i Echoes, cała druga strona. 1971. Wierzyć się nie chcę, że tyle tej muzyki wtedy do nas docierało. To bardzo ważna płyta i dobrze, że muzyka z niej gdzieś się pojawi, nie tylko jako tytuł płyty Echoes, prawda? A mówi na to Roger Waters. Echoes podoba mi się, tak ja lubię. Nick Mason będzie w Warszawie za 13 dni. W Warszawie na Torwarze. Ale to nie będzie tylko on sam. To będzie duży, specjalny dzień koncertowy, o którym na pewno jeszcze będzie okazja rozmawiać, bo tam paru innych wielkich muzyków też się pojawi ze swoimi zespołami. Soft Machine. Och, ile lat niewymieniana i nieodtwarzana grupa. David Cross, bardzo proszę. No, dwa polskie zespoły, tak? Amarok i Believe, oczywiście, też tam będą. Cały taki dzień specjalny. Tylko cieszyć się. A jeszcze przy okazji tych sportowych dźwięków doszła do mnie informacja, że w Chicago pierwszy set wygrali Polacy, że jest 18 w drugim secie, 20-17 w drugim secie dla nas. Jak będą nowe wiadomości, zaraz Państwu podamy. No i co? I że teraz można nadać jakiś utwór świeży, którego, kto wie, może Państwo jeszcze nie zdążyli nigdzie usłyszeć. Teraz wszystko się dzieje szybko.